14.30 na stronie Euranet Plus Polskie Radio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska armia jest gotowa do odpowiedzi na ewentualną rosyjską inwazję, tak zapewnia premier Jaceniuk. Będzie kwietniowe ognisko, krakowska policja zapowiada, że nie dopuści do powtórki nielegalnej imprezy. W tym serwisie zajrzymy też do Niegowici, pierwszej parafii Karola Wojtyły. Potrafił przygotować z młodzieżą sztukę, potrafił tą młodzież brać do teatru, podrzucał im lektury do czytania. Rosja zaprzecza, by jej samoloty naruszyły przestrzeń powietrzną Ukrainy. O tym, że doszło do tego i to kilkukrotnie w ciągu ostatnich 24 godzin, informowali przedstawiciele NATO, a wiadomość potwierdziły także władze w Kijowie. Jednak Ministerstwo Obrony Rosji zapewnia, że doniesienia w tej sprawie opierają się na plotkach i spekulacjach. Ukraiński premier przestrzega jednak Moskwę, armia jest gotowa do odpowiedzi na ewentualną rosyjską inwazję. Według premiera Arsenija Jaceniuka w nocy rosyjski samolot wojskowy przekraczał 7-krotnie granicę Ukrainy. Szef rządu twierdzi, że celem takich manewrów jest sprowokowanie Kijowa do rozpoczęcia działań wojskowych przeciwko Rosjanom. Arsenij Jaceniuk podkreśla, że Ukraińcy nie dadzą się sprowokować. Jego zdaniem obecny kryzys zakończy się dobrze dla Ukrainy. Na Majdanie też się wydawało, że przegramy, bo oni mieli siłę, milicję i armię, ale tak się nie stało. Siła to nie automaty, panie Putin, nie armia. Siła to wiara i duch. Pełniący obowiązki ministra obrony Michajło Kowal zapewnia, że ukraińska armia jest gotowa do odpowiedzi na ewentualną rosyjską agresję, nawet jeśli żołnierze będą mieli nadany przez Moskwę status sił pokojowych. Szef resortu podkreślił przy tym, że ONZ nie dawała Rosjanom takiego mandatu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Krakowska policja zapowiada, że nie dopuści do zorganizowania kwietniowego ogniska. Kilka tysięcy osób deklarowało na jednym z portali społecznościowych, że weźmie udział w nielegalnej imprezie, która wieczorem ma się odbyć na terenie Zalewu Zakrzówek. Kilka dni temu pomysłodawca pikniku oficjalnie anulował zaproszenie, ale zaproszeni zapowiadają, że na ognisku się stawią. Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy przekonuje, że nawet jeśli do niego dojdzie, to policja ma swoje sposoby dotarcia do pomysłodawców zabawy. Będzie to przez nas traktowane jako nielegalna impreza masowa. Na miejscu, jeśli te osoby się pojawią, jeśli dojdzie do tego ogniska kwietniowego, policjanci będą kontrolować, czy nie zostało naruszone prawo. W ubiegłym roku w podobnej imprezie wzięło udział 20 tysięcy ludzi. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Dochodziło do awantur, bijatek i kradzieży. Rannych zostało kilka osób, w tym jedna ciężko. Uczestnicy zabawy pozostawili po sobie kilka ton śmieci na terenie Parku Krajobrazowego. Grzywną za zorganizowanie imprezy została ukarana 23-letnia studentka filozofii Anna K. Wieczorne i nocne czuwania niemal w każdym mieście, do tego wystawy, koncerty i projekcje filmowe. Jedni pojechali do Rzymu, inni w Warszawie, w Krakowie czy Wadowicach będą świętować kanonizację Jana Pawła II. Młody wikary Karol Wojtyła drogę do Watykanu rozpoczynał w Niegowici, w podkrakowskiej wsi. Jego pierwszą parafię odwiedziła Edyta Poźniak. Początki były bardzo skromne, mówi Jan Długosz z Niegowici. Gdzieś do Marszowic go przywieźli, a później szedł tam taką drogą polną do Niegowici. Więc taki najmłodszy, a on był najmłodszy, to go wysyłali na najdalsze wsie. Niegowić to malowniczo położona miejscowość, zaledwie 30 km od Krakowa i ponad 60 od rodzinnych Wadowic. Młody Karol Wojtyła tu zaczynał swoją kapłańską drogę, ale od początku wyróżniał się, był inny. Boso chodził, a oddałby wszystko. Uczył mnie w pierwszej klasie. Nigdy na dzieci nie krzyczał. Ksiądz przyszedł do nas w takich sandałach, bardzo były podarte. Wiele czasu poświęcał młodzieży, wyjaśnia ksiądz proboszcz Paweł Sukiennik. Potrafił przygotować z młodzieżą sztukę, potrafił tą młodzież brać do teatru, podrzucał im lektury do czytania. Pamiątek po wikarym Wojtyle w Niegowici jest wiele. Kościół, którego budowę zainicjował, dom, w którym przez rok mieszkał i wiele dokumentów, które po sobie zostawił. Z Niegowici Edyta Poźniak, Polskie Radio. A na koniec serwisu Trójki jeszcze przestroga dla dbających o linię. Nie tylko obiadanie się prowadzi do otyłości, także nadmiar alkoholu może przysporzyć zbędnych kilogramów i to na kilka różnych sposobów. Wskazuje na to sondaż przeprowadzony w Wielkiej Brytanii. Napoje alkoholowe nie tylko same w sobie zawierają sporo kalorii, ale także pobudzają apetyt. Brytyjskie badania wykazały, że ludzie, którzy wypijają 3 duże kieliszki wina w ciągu następnych 2 dni, mogą spożywać nawet ponad 6 tysięcy dodatkowych kalorii. To tyle, ile w ogóle potrzebuje człowiek na 3 dni. W konsekwencji w tydzień można przytyć prawie kilogram. Sceptycy mówią, że akcja organizacji Slimming World, Chudnący Świat, to tylko sondaż, a nie badania naukowe. Ale ostrożniejsi podkreślają, że po alkoholu chce się jeść i to często kaloryczną pizzę czy kebab, a następnego dnia wielu ludzi woli leżeć na kanapie i oglądać telewizję, niż biegać, jeździć na rowerze czy pływać. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wieczór i noc bez opadów jedynie na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, a jutro parasole mogą zostawić w domu jedynie mieszkańcy Polski Zachodniej, ale będzie cieplej niż dziś. W Gdańsku 14 stopni, w Szczecinie 18, w Przemyślu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalna audycja w dniu kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. A w niej wyłącznie dla Trójki wywiad z Floribet Moron Diaz, której uzdrowienie przesądziło o uznaniu świętości Jana Pawła II. Pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Zapraszam Was do słuchania relacji z uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Do tego relacje, komentarze, spotkania z tymi, którzy byli najbliżej obu papieży. Słyszymy się w niedzielę od 7 do 10. Zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wejściami HDMI za jedyne 1649 zł. MediaMarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anna Gacek, zapraszam na specjalne wydanie historii pewnej płyty. W tym tygodniu po raz 20 wręczono Fryderyki, najważniejsze nagrody muzyczne w Polsce. Z okazji jubileuszu wybrano także płytę dwudziestolecia. W głosowaniu publiczności ten tytuł przypadł płycie Granda Moniki Brodki. Dlatego dziś sięgamy do archiwów naszej audycji i przypominamy tę poświęconą właśnie płycie Granda. Zapraszam. Historia pewnej płyty. Brodka. Granda. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Twej koszuli pstrości, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok. Dziś historia trzeciej płyty Moniki Brodki. Złote dziecko idola po dwóch popowych albumach zapragnęło artystycznej wolności. O początkach nowej Brodki mówi Jacek Jagłowski, szef jej ówczesnego menadżmentu QL Music. Znaczy był to dosyć długotrwały proces. Po przejściu Moniki do nas, jako do menadżmentu QL Music, Monika postanowiła, że nie będzie już nagrywać tak zwanych Józkowych płyt, czyli Józka i Bogdana Kondrackiego, tylko chcę być bardziej alternatywną piosenkarką. Nie wierzyliśmy bardzo w tą alternatywną wersję Brodki. Ja zawsze byłem za tym, żeby coś zmienić, żeby zrobić tą muzykę popową taką, która będzie przypominała coś innego, że nie będzie to kopia tego wszystkiego, co się na polskim rynku dzieje, tylko że będzie to popowa muzyka z dużą domieszką elektroniki i że to będzie coś innego. No i zaczęły się poszukiwania producentów. Przeszliśmy kilku, między innymi Przemka Myszora z Myslowic, Macuka z Pogodno. I właśnie Macuk kiedyś mi powiedział, że jest taki chłopak dosyć zdolny, który robi reklamówki radiowe. I tak dobrą sprawę jeszcze nie zrobił długiej płyty, więc nie ma się czym pochwalić. Ale on ręczy za niego, że jest naprawdę bardzo łebski, bardzo fajny chłopak, który ma bardzo dobre pomysły. No i tym chłopakiem się okazał Bartek Dziedzic. Wydaje mi się, że trochę Marcin Macuk nas połączył ze sobą, prawda? Mhm. Marcin Macuk jest takim w ogóle ojcem chrzestnym tego projektu. Tak zresztą jest podpisany na tej płycie w podziękowaniach. Także myślę, że tak jakoś na siebie trafiliśmy. Ktoś zaproponował mi współpracę z Bartkiem, a ja w ogóle nie odpowiedziałam nawet na tego maila i w zasadzie Bartek się obraził i pomyślał, że jestem po prostu jakąś wieśniarą i jakąś po prostu nieodpowiedzialną laską i w ogóle, żebym się poszła, że tak powiem, no. I wtedy po prostu zlałam tego maila. Ja Monice nie słałem w ogóle jakieś moje reklamy, tak naprawdę. I pomyślałem, że ona chyba nie chce śpiewać reklam. Że chyba źle zrozumiała mojego maila. Dokładnie tak było. Ja odebrałam to tak, że chciałam poznać jakąś część pracy Bartka, żeby wiedzieć, z kim miałabym pracować. On wysłał mi próbki swoich reklam, które zrobił, które ja doskonale znam i tak pomyślałam, kurczę, może on myśli, że ja po prostu, że przerobi te reklamy w wersji dłuższej i z tego zrobimy piosenki na płytę. Ja mówię, nie, to w ogóle jakaś jest pomyłka. 3 lata wcześniej w Idolu. pamiętam, że poznałem Monikę, oczywiście ona tego w ogóle nie pamięta. Ja tego nie pamiętam, zupełnie. No, a ja z kolei mam tak często, że jak kogoś poznaję, to wiem, że za jakiś czas albo za chwilę, nie wiadomo, różnie, to będę coś z nim robił i to się oczywiście sprawdza. Wtedy też się sprawdziło. Nie, to jest nieprawda, bo patentem na życie Bartka są wróżki. Bartek chodzi do wróżek. Wspominali Monika Brodka i Bartek Dziedzic, producent albumu. Moja wytwórnia raczej zupełnie nie interesowała się tą płytą i to nie było tak, że dwie osoby wydzwaniały do mnie codziennie, namawiając mnie na to, żebym ja nagrała płytę. Raczej tak nie było. Niewielu było zainteresowanych tym, co my robimy. Był nawet taki moment, że my zadzwoniliśmy i poprosiliśmy, żeby ktoś przyszedł i posłuchał tego, co robimy, bo za chwilę może już być za późno. Już jesteśmy na takim dosyć zaawansowanym etapie i szkoda by było, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, żebyśmy w ogóle zapomnieli o tym, że ktokolwiek to wyda. Więc od tego momentu, jak ludzie z mojej wytwórni pojawili się w studiu i byli absolutnie zachwyceni i powiedzieli, że nie może być lepiej i że takiego materiału właśnie się spodziewali, byliśmy już w zasadzie spokojni, więc pracowaliśmy sobie dalej. Walczą mnie wy, walczy zgraja psów. Moje myśli dziś jak poli. Ja myślę, że takie trzy silne inspiracje, jakie miałam na tą płytę, to była płyta zespołu The Ting Tings pod względem tego, jak można napisać dobre piosenki w takiej oprawie bardzo prostej, na niewiele instrumentów i zaaranżowanej bardzo oszczędnie, jak można pokazać, że można zrobić dobre piosenki. To był taki przykład. Dwa, to był taki rock'n'rollowy, nonszalancki zadzior zespołu Franz Ferdinand, bo chciałabym, żeby ten rock'n'roll na tej płycie też się znalazł, ale w takim łobuzerskim i fajnym klimacie. A trzecią płytą mogła być płyta MIA, która była inspiracją ze względu na to, że ona świetnie wykorzystuje swoje pochodzenie i swoje korzenie, które wciela jakby w nową muzykę, która już z taką rdzenną muzyką ze Sri Lanki nie ma nic wspólnego, a tworzy coś swojego. Co było też dla mnie pomysłem na wykorzystanie tych moich regionalnych, góralskich instrumentów. Także myślę, że to mogła być taka mieszanka. Moniki pomysłem był od razu, że musi nawiązać do swojej góralszczyzny, czyli pojechać do siebie, do domu najlepiej i tam ponagrywać trochę tych typowych góralskich instrumentów i niejako to wkomponować później w istniejące piosenki. I tak też zrobili. Pojechali z Bartkiem w rodzinne strony, do mamy, do taty. Ponagrywali trochę tych instrumentów. Bartek uciekł po pierwszej sesji razem. Wsiadł w samochód i odjechał po prostu w nocy do Warszawy. Chyba się pokłóciliśmy o coś. Nie, no on się w głowie ze mną pokłócił, bo nawet nie wydobył żadnego słowa takiego w moim kierunku, żebym wiedziała, o co chodzi w ogóle. Nie, on po prostu powiedział, wiesz co, ja chyba jadę do domu, więc tak jak to powiedział, otworzył drzwi, otworzył bramę i odjechał. Potem gadaliśmy chyba godzinę przez komórkę i się wyjaśniło, ale to było śmieszne. Bartek i Monika zgromadzili wokół siebie artystyczną gromadkę odpowiedzialną za muzykę, teksty, produkcję i oprawę graficzną. Wspomina Piotr Metz, który jako jeden z pierwszych dostał demo tego albumu. Miała bardzo znakomitych współpracowników. Wiemy, że pewnie jej indywidualność trochę przytłoczyła to, że wszyscy postrzegają tę płytę jako wyłącznie jej dzieło, a tak nie jest. Niemniej jednak nie można jej odmówić jednego, że to nie jest wymyślona dla niej przez kogoś rzecz, tylko to jest jej projekt, taki od początku do końca. To jest chyba najsilniejsze, bo nie ma tego u nas za dużo. U nas często są różne kombinacje. Ktoś trafia na wspaniałego producenta, który go odkrywa na nowo i tak dalej. I to są różne bardzo fajne rzeczy. Ale zrobić coś tak bardzo swojego, z absolutną wiarą, że tak jest, jeszcze z sukcesem, to się zdarza ciągle bardzo rzadko. Monikce było bardzo trudno zaakceptować teksty i faktycznie siedziała bardzo, bardzo długo z tekściarzami, zanim zaakceptowała ostateczne wersje tekstów. Ale tutaj to w większości tych, którzy mieli pisać, to Monika miała w głowie i próbowała ich namówić do współpracy z sobą. Właśnie to jest też taki następny krok, który chciała osiągnąć, żeby wreszcie nie pracować z tekściarzami, którzy są stricte i wyłącznie kojarzeni z muzyką popową, takim jak, nie wiem, Piasek, który dla niej pisał, czy Ania Dąbrowska, tylko po prostu chciała alternatywnych tekściarzy i alternatywnych muzyków. Wszyscy, którzy byli zaangażowani w tą płytę, byli przede wszystkim w nią zaangażowani. To nie byli wynajęci muzycy, którzy przyszli na jedną sesję, zagrali swoją partię i na tym się kończyło. Nie, ci ludzie po prostu dzwonili do nas, przychodzili do nas, odwiedzali nas, posłuchać rzeczywiście, na jakim jesteśmy etapie, doradzić nam, więc wszyscy jakoś tam żyli tą płytą. Budyń był taką osobą, która bardzo się cieszyłam, że zgodziła się na współpracę. Spędziliśmy w zasadzie jeden wieczór i jedną noc razem z Budyniem we Wrocławiu. Poleciałam do niego specjalnie po to, żeby porozmawiać o tym, jak te teksty mają wyglądać i rzeczywiście przegadaliśmy całą noc ze szczegółami, jak o czym te teksty mają prawić. Radek był taką osobą, która była cały czas blisko nas, też ze względu na to, że był naszym sąsiadem, ale on nam doradzał wielokrotnie. Zacząłem przychodzić do ich pracowni, do teatru na Woli, do którego zresztą miałem jeden przystanek tramwajem, więc wszystko było pod ręką. I tak to się stało. I usłyszałem pierwsze utwory, bardzo mi się spodobały. Bardzo szybko, oprócz tej jakby relacji właśnie pisania dla Moniki, w związku z czym poznawanie jej, zaprzyjaźniłem się z Bartkiem, producentem. I gdzieś tam on mnie mocno dopingował też do pisania tych tekstów, a mnie się z kolei bardzo podobały jego pomysły muzycznie, bo demo, które dostałem, naprawdę robiło wrażenie. Miałem bardzo mało czasu, bo jechałem prosto gdzieś na lotnisko i dostałem od niej kartę pamięci z 5 utworami. I zdążyłem jej tylko wysłać SMS-a jeszcze przed odlotem. Nie pamiętam, jakich słów użyłem, ale one były bardzo, bardzo pozytywne i ona się ewidentnie strasznie ucieszyła. Wspominał m.in. Radek Łukasiewicz, autor 4 tekstów na płycie. Wszystkie na ciele znaki, zapis bezcennych chwil. Jak z pamiętnika kartki, kropek i kresek szyb. Wspomnień i krętych dróg, szkielet utwardza mi. W klatce z kości mięsień wiotki pulsuje, przyspiesza rytm. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu. Topografii ciała nie zamieszkały ląd. początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu. To początek wschód słońc i drżenie w kącikach ust. Wielkie oczy ma strach, palcem pogrożę mu. Debiut Grandy nastąpił podczas ubiegłorocznego Orange Warsaw Festival. Monika przedstawiła tam wyłącznie nowy materiał jeszcze przed premierą płyty. Taki był od początku układ. Monika powiedziała, że ona chce zaśpiewać na Orange'u nową płytę. Tylko i wyłącznie, żadnych przebojów. Chyba mi się sam pomysł spodobał, odwaga i tak dalej. Powrót na dużą scenę bez jednego przeboju z nieznanym materiałem, który wtedy, kiedy zdecydowała o tym, że tak zrobi, nie było wiadomo, czy w ogóle się przyjmie. To jest postawa wabank, a taką należy zawsze szanować. Jedyną osobą, która coś więcej wiedziała na temat tej płyty, był Piotr Metz, który też słyszał tą płytę w wersji demo. On ją słyszał jeszcze bez polskich tekstów nawet i bez większości instrumentów nagranych i bardzo ona mu się spodobała i też jakby obdarzył nas dużym zaufaniem, że ten efekt końcowy również będzie fajny i wymyśliliśmy taki projekt, można powiedzieć, że zagramy tą płytę jeszcze przed ukazaniem się jej na tym festiwalu, co było dużym wyzwaniem dla mojego zespołu, dla mnie i w ogóle byliśmy mocno zestresowani, ale wydaje mi się, że to był świetny ruch. Przyszli na brodkę, którą znali, a dostali brodkę, której w ogóle się nie spodziewali i tak więcej czasu spędziłem na oglądaniu reakcji ludzi niż na to, co się działo na scenie i widziałem, że jednak, że ludzie kupują to. Liczyliśmy na to, że Granda będzie pierwszym singlem i ja byłam w szoku, jak dowiedziałam się, że typowany jest singiel w pięciu smakach, gdyż to jest pierwszy raz, kiedy słyszę jako singiel piosenkę, która w zasadzie nie ma refrenu i ma taki refren bez tekstu, który może nie jakoś super łatwo jest powtórzyć i no nie jest takim jakimś szlagierem tej płyty, tak przynajmniej czuliśmy. Ale okazało się inaczej. Okazało się, że to był bardzo dobry pomysł jako pierwszy single. Historia akurat z utworem w pięciu smakach jest taka, że ja nie czułem tego utworu początkowo i chociaż może przeczuwałem, że to będzie utwór, który się będzie ludziom podobał, to po prostu nie wybrałem sobie jako jednego z utworów, do których będę pisał. Aż w końcu ten utwór został naprawdę na koniec, bo jakoś nikt chyba nie napisał do niego niczego szczególnego, nic by Monika z Bartkiem zaakceptowali. I przyznam się szczerze, że w ogóle nie miałem pomysłu, po czym właśnie tu Monika natchnęła mnie taką historią, że napisz coś po prostu na szybko, coś wesołego o tym, że po prostu zakochałam się w kucharzu z wietnamskiej knajpy albo od Chińczyka właśnie i po prostu, że tak go lubię i chciałbym, żeby dla mnie gotował. I gdzieś tam pobudziło to moją wyobraźnię do tego stopnia, że wręcz powstały refreny, bodajże ze trzy wersje refrenów po chińsku. Pamiętam, że wyciągałem nawet z wypowiedzi, jak w słownikach internetowych, kupiłem w ogóle chyba chiński w jeden miesiąc taki kurs chińskiego i była tam płyta. Płyta ze wskazówkami fonetycznymi, jak wypowiadać niektóre wyrazy. I pamiętam, że nawet w domu w komputerze zrobiłem takie refreny, tnąc lektora. Coś na zasadzie: dobra, Monika, to jest prawdziwa pani, ona to powiedziała po chińsku, to musisz tylko zaśpiewać, ale wymowę masz, nie? I wysłałem nawet ze wszystkimi wzorkami, jak to jest zapisane w oryginale. No były chyba ze trzy próby napisania refrenu po chińsku. Pierwszy był bardzo trudny, drugi łatwiejszy i trzeci też łatwiejszy, ale chyba ostatecznie jak to Monika z Bartkiem nagrali, to chyba jednak stwierdzili, że wokaliza będzie lepsza bez słów. Przypłaciłam to sporym przeziębieniem, bo to była bardzo intensywna noc. Ten teledysk pierwszy to i tak jest cud, że on powstał, bo w zasadzie taki scenariusz, jaki on przewidywał, to też są dobre dwa dni zdjęciowe, a my zrobiliśmy to wszystko w jedną noc na Bazarze Różyckiego od 9 do 6 rano. Także to był bardzo hardkorowa noc. A tak w pięciu smakach zabrzmiało na koncercie w Trójce. znów przywitałeś wiadrem z lodem. Zdusiłeś ogień, choć się jeszcze trochę tlił. Spalam się każdego dnia przy tobie. Ta płyta nie byłaby taka, gdyby przede wszystkim nie było Bartka Dziedzica w tym. Bartek Dziedzic wykonał moim zdaniem ogromną pracę i fantastyczną pracę, ponieważ właśnie pokazał wszystkim, że można zrobić muzykę popową tak zwaną, którą tak zwana warszawka będzie słuchać. Ja to zawsze odnosiłem, że największym sukcesem moim będzie, jeżeli zrobimy płytę, którą warszawka będzie słuchać. I będzie ona to oczywiście popową płytą, a nie alternatywą, ani indie, ani jakąś tam kolejną garażową. Koncert Moniki we Wrocławiu to był koncert Moniki tylko. I oni, wiedziałem, że nie grają, ale nawet nie myślałem, bo tak, no co, no grają jakiś tam koncert, no jak wszyscy grają jakieś koncerty, nie? Nawet o tym w ogóle zapomniałem, że jakoś tak. I nagle ktoś zadzwonił z zespołu, że jest kolejka na ulicy do kasy, nie? Że ludzie są w kurtkach, bo nie ma miejsca w szatni. I wtedy dopiero dotarło do mnie, że chyba jest dobrze. Kolejnym singlem z płyty była tytułowa Granda. A trzecią piosenką wybraną do promocji Krzyżówka Dnia. Rozmowa z tobą jak brudzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. Taki trochę znany życiowy problem o tym, że dwie osoby nie potrafią się porozumieć. Ale zainspirowała mnie też do tego Monika, żeby akurat pójść w tym utworze w tą stronę. Ona jakby to potwierdziła, mówiąc, że tu właśnie nawiązuje znajomość z jednym młodzieńcem z zagranicy. I jakby ich angielski nie jest może na poziomie proficiency obojga i gdzieś tam wywracają się na tych słowach. Tak to potem przedstawiłem w tym utworze i myślę, że spokojnie pewnie mogłaby zaśpiewać może myśleć o tym, że śpiewa właśnie o swojej życiowej sytuacji z tamtego momentu. Także takie sugestie też mnie inspirowały. Ale ja miałam świadomość tego absolutną od pierwszej nuty na tej płycie. Wiedziałam, że to nie będzie płyta grana przez komercyjne stacje. Bardziej ubolewał nad tym Bartek. Bartek jakby zależało mu na tym, żeby ona dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców. Oczywiście pod tym względem też mi na tym zależało, ale jeżeli miałabym słuchać tych nowych piosenek w połączeniu z jakimś house disco bądź innym komercyjnym takim badziewiem, powiedzmy, zmiksowanym z jakąś całą resztą, to nie wiem, byłoby mi przykro chyba trochę. Przykro pod tym względem, że by się stawiało w rzędzie jednym tą płytę z jakimiś innymi takimi rzeczami, które my nie do końca słuchamy, nie szanujemy i nic gruchy, nic pietruchy. Ludzie mówili, słuchaj, to jest w zeszłym roku jedyna polska płyta, którą kupiłem. I to jest dla mnie ogromny komplement, jeżeli chodzi o tą płytę. I ludzie też mówili, że rzeczywiście ona coś zmieniła na tym polskim rynku i coś po prostu drgnęło, jeżeli chodzi o branżę muzyczną. Także to były największe komplementy po tej gali. No, ja myślę oczywiście podobnie. Znaczy, wiadomo, że się cieszyłem z tej nagrody. Chociaż nie wiedziałem, że się ucieszysz. Myślałem, że jest mi to obojętne. Jak dostałem, to się zacząłem cieszyć jak głupi. Łaziłem, wszyscy pochowali do bagażników to Fryderyka, ja z nim łaziłem po Pradze. Za Grandę Monikę i Bartka obsypano Fryderykami. A tak powstała piosenka, której właśnie słuchamy. Powstała w jakimś szale takiego dżemu, można powiedzieć, który sobie zrobiliśmy jednego wieczoru i się wkręciliśmy na maksa grając jakieś głupoty. Zarejestrowaliśmy to. Jesteśmy chyba palili wtedy nawet, nie? Papierosy paliliśmy. I zostawiliśmy tą piosenkę. Ja byłam uraczona nią i tym, co zrobiliśmy, uważałam, że to jest świetne. Bartek mówi, weź, daj spokój, po prostu takich rzeczy to my po prostu możemy zrobić w każdy dzień po pięć. I na samym końcu okazało się, że wykorzystaliśmy tę piosenkę, zmieniliśmy ją w nieznacznym stopniu i jest to ostatnia piosenka na płycie Exquibita po francusku. Czy Monika i Bartek mają ochotę na kolejną współpracę muzyczną? Ja tak. Bartek ja nie. Nie, ja oczywiście też, ale to jakby nie chodzi o samą ochotę. Chodzi o wiele innych jeszcze czynników. Nie finansowych, zupełnie innych, także zobaczymy. Bartek po prostu czeka, aż spadnie na niego z nieba inspiracja i wena. Bo na razie jesteśmy bezwenni. na chwilę obecną. Po prostu zrobienie, wiadomo, że chciałoby się zrobić drugą płytę równie dobrą, a ja pamiętam, co było w mojej głowie, jak robiliśmy tamtą, tą pierwszą, tą trzecią. No i teraz jakoś tego niczego takiego nie widzę, w związku z tym wolę mi się w tej chwili nie pchać w robienie płyty. Ja byłam zaangażowana najbardziej jak potrafiłam i najbardziej jak w życiu byłam zaangażowana w jakiś projekt, więc ja żyłam tym absolutnie, wiadomo, że to była moja płyta, pod którą się podpisuję, ale mówię o takim bardziej szaleństwie, jaki można było zobaczyć w Bartka oczach i tym, że na przykład, żeby na chwilę go oderwać od mówienia i on myślenia o płycie, opowiada mu taki, jak jakiś taki film, a jego puenta na to jest, słuchaj, a może jednak taka gitara, nie? Więc nie było rozmowy jakby za bardzo o czymś innym. Something pure can last. I hope that something pure can last. But it seems strange how we used to wait for letters to arrive. But what's strange and still is how something so small can keep you alive. We used to wait. We used to waste hours just walking around. We used to wait. All those wasted life and wait on this downtown. We Used to Wait z repertuaru Arcade Fire wykonane przez Monikę Brodkę na trójkowym koncercie. I jeszcze jeden cover tamtej nocy. Conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. Never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, I know you'll never be. more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Po cichu gdzieś tam wróżyłem Monice sukces artystyczny, natomiast obawiałem się, że gdzieś tam straci swoich starych fanów, bo jednak byli przyzwyczajeni do zupełnie innego brzmienia i dla nich to była zupełnie inna osoba. Przemiana, jaka się w niej dokonała artystyczna od poprzedniej jej drugiej płyty, no to była jednak duża przemiana i myślałem sobie, że jej fani nie są na to gotowi, a chyba okazało się, że nie dość, że ci starzy fani to kupili, to jeszcze zyskała wielu nowych. I no to jest bardzo duża radość, bo to był spory, na pewno dla niej krok, spory skok i stylistyczny, i dla mnie osobiście jakościowy. Natomiast wydawało mi się, że ta płyta będzie trochę zbyt może, no może nie tyle niszowa, ale jednak trochę zbyt alternatywna, żeby dotrzeć do takiego szerokiego grona. Więc sukces tej płyty przerósł moje oczekiwania, najśmielsze. Myślałem, że nie będzie tak dobrze. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has thrown it from my hands. From my hands, I know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. To risk a life, sweet and handsome, soft and porky, you peek out till you see the light, you peek out till you see the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your historię pewnej grandy wspominali Monika Brodka, Bartosz Dziedzic, Jacek Jagłowski, Radek Łukasiewicz i Piotr Metz. Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda. Oh.